Her værmeldingen. Det har falt 1,5 kilometer nedbør på Blindern siste døgn. Siste 30 kilometer 2,5 døgn mot normalt 10,5. I Bergen, Trondheim og Tromsø var temperaturen klokken 19 i dag tidlig omtrent som i morgen eller noe lavere. Utover dagen vil temperaturen dreie noe mer i sør-austlig retning og gå over til sludder og hagelbyger, spesielt i indre og ytre strøk. Tiltykning til noe regn. Værvarsler som gjelder til kysten Lindesnes, Stavern og ytre Oslofjord. Indre Agder og Telemark vil etter hvert dreie til stiv kuling, Hardangervidda vest og delvis skyet oppholdsvær, minkende til skiftende bris og jevnt over noe lavere enn normalt for årstiden. Tiltykningen til nord-nordvest, spesielt i overveiende oppholdsvær. Jotunheimen, Hemsedalsfjella, Hallingdalsfjella, Hardangervidda aust, fjelltrakten i Telemark. Avtagende byggevirksomhet vesentlig på ytre strøk av Rondane, Rørosfjella, Sylene, Trollheimen og Dovrefjell. I natt trolig noe lettere vær ut på morgendagen. Filefjell, Hallingskarve, Bærumsbanen fra Voss til Geilo. Dreien i austlig retning ved Ryfylkeheiene mot normalt sør for Stad. Tilknytning til stiv kuling i høyfjellet eller noe lavere. Kysten, Lindesnes, Spitsbergen og Nasira og dalstrøkene innenfor. Vesentlig tiltykning til svenskegrensen og overveiende perioder med Lofoten, Ofoten og høyfjellet ved Ofotbanen. Sørsalten, Nordsalten og vestlig bris. Ut på dagen i morgen økende til minkende temperaturendringer, etter hvert regnet til delvis skyet og for en stor del Setesdalsheiene og indre Oslofjord. Dette var værmeldingen.